سوره مبارک مؤمن که سوره چهلم قرآن عظیم و شان است، در مکه معظمه نازل شده، متشکل است از 85 آیه مبارک. تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت اول می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. حمیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. حامیم. فرو فرستادن این کتاب از جانب خداوند صاحب قدرت معنی و داناست که آمرزنده گناه، پذیرنده توبه، سخت عذاب کننده، صاحب فضل و توانایی است. جز او معبودی نیست، به سوی اوست بازگشت. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغرک تقلبهم فی البلاد. در آیات خدا جز کافران هیچ کسی مجادله نمی کند، پس آمد و شد یعنی قدرت نمایی ایشان در شهرها تو را فریب ندهد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. پیش از ایشان قوم نوح و بعد از آن گروه های دیگر حق را تکذیب کردند. هر امت آهنگ آن نمود که پیامبر خیش را گرفتار سازد. اینان در راه باطل خیش به مجادله پرداختند تا به وسیله آن حق را از پای درآورند. پس ایشان را گرفتار ساختیم. ببین که عذاب الهی چگونه بود. و کذلک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار. به این ترتیب حکم پروردگار تو بر کافران محقق گردید که ایشان واقعا اهل دوزخند. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فرشتگان حامل عرش و پیرامون آن خوبی پروردگار خیش را ستایش می کنند. با او ایمان دارند و برای مؤمنان آمرزش می خواهند و می گویند بار خدایا به رحمت و علم خیش همه چیزها را فرا گرفتی، پس توبکاران و پیروان راه خیش را بیامرز و آنها را از عذاب دوزخ وارهان. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم پروردگارا آنها را به بهشت های جاودانه درار که به ایشان وعده دادی و هر کسی را از پدران، همسران و فرزندانشان که صالح باشد نیز، حقا که تو صاحب قدرت منی و با حکمتی. وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته و ذلك هو الفوز العظیم. و ایشان را از بدیها نگهدار و هر کی را در آن روز از بدیها نگهداری واقعا بر او رحم کردی و این است کامیابی بزرگ. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. بكافران ندا می شود واقعا خشم خداوند از خشم شما بندگان بر شما بزرگتر است، زیرا که به ایمان فرا خوانده می شدید ولی از آن انکار می کردید. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. میگویند پروردگارا دو بار ما را میراندی و دو بار ما را زنده کردی، به گناهان خود اعتراف کردیم، پس آیا برای بیرون شدن از دوزخ راهی هست؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. به ایشان گفته می شود کنون راهی برای بیرون شدن ندارید، این سبب است که چون خدا به یگانگی یاد می شد انکار می کردید و چون به او شرک آورده می شد باور داشتید، اکنون داوری از آن خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. هو الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا و ما یتذکر الا من ینیب. اوست که برای شما نشانه های خود را ارائه می کند و برای شما از آسمان روزی می فرستد و پن نمی گیرد مگر کسی که به خدا رو می آورد. فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الكافرون. پس خدا را به اخلاص و صمیمانه نیایش کنید اگر چه کافران ناخشنود شوند. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. اوست رفعت بخشنده درجات و صاحب عرش، وحی را بر هر کی از بندگان خود که بخواهد به فرمان خیش نازل می کند تا مردم را از روبرو شدن همگانی بیم دهد. یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. روزی که مردم به گونه چشمگیر نمودار می شوند و بر خداوند هیچ چیز پوشیده نمی باشد، خداوند می گوید امروز پادشاهی از آنی کیست؟ خدا می گوید از آن خدای یکتای بسیار غالب. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان الله سریع الحساب. امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده جزا داده می شود، امروز هیچ ستمی نیست، حقا که خدا در حساب گرفتن سریع است. و انذرهم یوم الآزفت اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. ایشان را از روز قیامت بترسان، آنگاه که از غصه بسیار دلها به گلوهگاه یعنی جان به لب برسد و برای ستمگاران غمخاری نیست و نه هم شفاعتگری که سخن او پذیرفته شود. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. خداوند خیانت چشمها و آنچه را سینه‌ها پنهان می کنند می داند. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. و خداوند به حق حکم می کند و کسانی که ایشان به آنها جز خدا نیایش می کنند هیچ فیصله را کرده نمی توانند، حقا که خداوند هم او شنوا و بیناست. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. آیا ایشان در زمین سفر نکرده اند تا ببینند که عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چی شد؟ ایشان هم در قدرت و هم در آثاری که در زمین از خود به جا گذاشتند برتر بودند، ولی خداوند ایشان را به گناهانشان گرفت و در برابر عذاب خداوند برایشان هیچ نگه دارنده نبود. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. این به خاطر آن بود که برای ایشان پیامبرانشان با آیات روشن آمدند، اما ایشان انکار ورزیدند، پس خدا ایشان را مؤاخذه کرد. بیگمان که او نیرومند و سخت عذاب کننده است. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب. بیگمان موسی را با معجزه های خود و حجت آشکارا فرستادیم به سوی فرعون، هامان و قارون، ولی ایشان گفتند که وای جادوگر دروغگوست. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. هنگامی که او از نزد ما با دین حق به سوی ایشان رفت، گفتند پسران آنانی را که با او ایمان می آوردند بکشید و دخترانشان را زنده نگه دارید، ولی دسیسه کافران جز در گمراهیشان اثر بخش نیست. و قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولیدع ربه اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فرعون گفت مرا بگذارید تا موسی را بکشم و بگذارید برای نجات خیش پروردگارش را بخواند، می ترسم مبادا دین شما را تغییر دهد یا در زمین فساد برپا کند. وقال موسی انی عذت بربی و ربکم كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موسى گفت من با پروردگار خود و پروردگار شما از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد پناه می برم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاء بينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. مرد مؤمنی از اهل فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت گفت آیا مردی را می کشید که می گوید پروردگار من خداوند یکتاست؟ حالان که او واقعا به شما معجزه های روشنی را از جانب پروردگار شما آورده است؟ اگر دروغگو می باشد گناه دروغگوییش به دوش خود اوست، و اگر راستگو باشد بعضی از عذابهایی که وعده می دهد به شما عاید خواهد شد. بیگمان خداوند هیچ ستمگاری کذاب را رهیاب نمی سازد. یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ای قوم من، امروز پادشاهی از آن شماست و بر این سرزمین مسلط هستید. گر عذاب خدا ما را فرا گیرد، پس کیست که ما را از آن نجات دهد؟ فرعون گفت: من جز چیزی را که با آن باور دارم به شما ارائه نمی کنم و شما را جز برای راست رهبری نمی کنم. و قال الذی آمن یا قوم اینی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم و ما الله یرید ظلما للعباد. آن مرد مؤمن گفت: ای قوم من، بیگمان بر شما از مانند روزی که بر سر احزاب آمد می ترسم، مانند سرنوشت قوم نوح، عاد، ثمود و کسانی که بعد از ایشان بودند، و خداوند بر بندگان خود اراده هیچ ستمی ندارد. و یا قوم اینی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم و من یضلل الله فما له من هاد. ای قوم من، بر شما از روز پراگندگی می ترسم، روزی که رو می گردانید و فرار می کنید و برای شما از عذاب خداوند هیچ نگه دارنده ای نیست و کسی را که خداوند گمراه سازد برای او هیچ رهیابی نیست. ولقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. و بیگمان یوسف پیش از این با معجزه های به سوی شما آمد، ولی همواره در مورد آنچه او برای شما آورده بود در شک بودید تا آنگاه که وفات یافت. گفتید: هرگز خداوند بعد از او پیامبری نمی فرستد. بدین گونه خدا هر بی باکی شکاکی را گمراه می کند. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.